Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 czerwca, wybiła właśnie dziewiąta. Serwis Trójki o tej porze przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. O tym, że nie chodzi o zmianę premiera, lecz podejścia, mówił w Trójce Ryszard Petru z Trzeciej Drogi. Właśnie rozpoczyna się spotkanie szefa rządu z liderami koalicji. O zwiększeniu wydatków na obronę rozmawiają w Brukseli ministrowie obrony państw NATO. Spore emocje w Kaliszu podczas konsultacji społecznych na temat kolei dużych prędkości. Właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się kolejne spotkanie liderów koalicji rządzącej. Politycy będą rozmawiać o politycznych priorytetach na najbliższe miesiące oraz o przyczynach porażki w wyborach prezydenckich. Mimo że pojawiają się głosy krytyczne pod adresem samego premiera, zdaniem Ryszarda Petru z Polski 2050 nie chodzi o zmianę szefa rządu, a zmianę podejścia. Tak poseł mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce. Trzeba dokonać wielkiego przyspieszenia w zakresie tych rzeczy, które mieliśmy zrealizować dla Polaków, a wstrzymywaliśmy się jako koalicja oczywiście przez długi czas. Mówię o kwestiach ustrojowych, czyli cała zmiana w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości. Zapowiadana przez premiera na czerwiec rekonstrukcja rządu ma się odbyć w lipcu. Ryszard Petru jest zwolennikiem znacznego odchudzania rządu. Zmniejszenie liczby ministrów, wiceministrów o przysłowiowe 30%. Donald Tusk zakładał, że Rafał Trzaskowski wygra i wtedy chciał robić w czerwcu, bo byłby to w efekcie zwycięstwa. Miałby bardzo silną pozycję do poukładania rządu tak, jakby chciał. Teraz musi znacznie więcej czasu spędzić z koalicjantami i się dogadać. No, cała rozmowa z Ryszardem Petru w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Tymczasem możliwości skrócenia kadencji Sejmu nie widzi obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Jak stwierdził, pierwsze nieudane spotkanie w sprawie utworzenia rządu technicznego można uznać za przeciąganie liny w negocjacjach. Nie mam wątpliwości, że wtedy, kiedy zdaniem wszystkich tych liderów, tutaj mówimy o dwóch zwłaszcza, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen, pojawi się taka naprawdę realna szansa, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, to Jarosław Kaczyński z tej możliwości skorzysta i wydaje mi się także, że skorzysta z niej Sławomir Mentzen. W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Zwiększenie wydatków na obronę jest głównym tematem spotkania w Brukseli ministrów obrony państw NATO. Obecny minimalny próg to 2% PKB, wyznaczone ponad dekadę temu. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa teraz powinno to być 5%. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stawia sprawę jasno. Potrzebujemy więcej zasobów, sił i zdolności, abyśmy byli gotowi stawić czoła każdemu zagrożeniu. A żeby zrealizować nowe cele, potrzeba znacznie wyższych wydatków na obronę. Sprawa jest pilna, alarmował wczoraj ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Moskwa już planuje kolejny ruch, dąży do odbudowy swojej armii. Sojusznicy z NATO muszą wyprzedzić Rosję. Stany Zjednoczone chcą zwiększenia wydatków na obronę do 5% PKB. Kompromisowe rozwiązanie zaproponował z kolei sekretarz generalny NATO. 3,5% PKB, a 1,5% to byłyby wydatki na inwestycje związane z obronnością. Na przykład na infrastrukturę, która może być wykorzystywana do celów wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Kaliszu dziś drugi dzień konsultacji społecznych w sprawie kolei dużych prędkości. Spółka CPK planuje, aby część pociągów zatrzymywała się w tym mieście. Najszybsze składy mają mijać centrum bez postoju. Zdaniem mieszkańców budowa przetnie miasto na pół i wiąże się z wyburzeniem kilkudziesięciu domów. I to się kończy później tak samo. Będziemy budować drogę. Na miasto na pół. Zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy w ten dom. W tej chwili to już są lata niepewności nawet dla tych, którzy są bezpośrednio wywłaszczani, bo na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy to powstanie. Przebieg obecnie konsultowany zupełnie nie uwzględnia interesów lokalnej społeczności. Rzeczniczka CPK Agnieszka Stefańska-Krasowska zapewnia, że właściciele domów, które będzie trzeba wyburzyć, będą mogli włączyć się do specjalnego programu i jego założenia także są omawiane podczas konsultacji. Do wyceny nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę będą doliczone bonusy w postaci 40% wartości nieruchomości. Kolej dużych prędkości to część większego projektu, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny. Lotnisko w Baranowie ma zostać uruchomione pod koniec 2032 roku. klimat. Ponad 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W północnej i środkowej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach. Z kolei w zlewni Węgorapy, Pisy, Górnego Ełku, Inny, Górnej Noteci, Kanału Mosińskiego i Przemszy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice tenisa. Iga Świątek gra dziś o finał Roland Garros, gdzie wygrywała już czterokrotnie i gdzie broni tytułu, ale zadanie przed nią arcytrudne. Zagra z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. Pytana o taktykę na ten mecz kluczyła, ale z uśmiechem. Trochę tutaj wróżymy z fusów. Zobaczę, co Wim powie. No i też zobaczę na meczu, czy obie się jakoś zaskoczymy. Ogólnie się rozwijamy, tylko no pytanie, czy rozwijamy się w ten sposób, że dodajemy jakieś nowe rzeczy, czy raczej na przykład ulepszamy to, co już miałyśmy. Mecz Świątek-Sabalenka od 15 na korcie Filipa Chatrier. Po nim drugi półfinał w turnieju pań Coco Gauff kontra Loïse Boisson. Ta druga wczoraj sensacyjnie wyeliminowała Mirę Andrijewą. Pierwsza raczej zgodnie z planem Madison Keys. W turnieju panów Jannik Sinner łatwo poradził sobie z Aleksem Bublikiem, Nowak Dziokowicz w czterech setach z Saszą Zwieriewem. Dużo o tenisie, teraz już o piłce ręcznej. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock po Dreszczowcu zakończonym rzutami karnymi 25-24 pokonali w Kielcach Industrię i obronili tytuł mistrzów Polski. Niepocieszony był rozgrywający gospodarzy Michał Olejniczak. Prowadzimy przez większą część spotkania, natomiast gdzieś tam w końcówce nie potrafimy tego utrzymać. Zdecydowały błędy techniczne, bo ich chyba 17 to jest naprawdę taka liczba, że naprawdę trudno tutaj popełniając tyle błędów myśleć o zwycięstwie, a pomimo to i tak byliśmy blisko, natomiast bycie blisko nie wystarczy, trzeba po prostu wygrać taki mecz i dowieść to do końca, a my i w Płocku i u siebie niestety musieliśmy uznać wyższość rywali. W finale u szczypiornistów gra się do dwóch wygranych, w półfinałach w Orlen Basket Lidze koszykarzy do trzech i w starciu Startu Lublin z Treflem Sopot od wczoraj mamy remis po dwa. Trefl wygrał na wyjeździe po dogrywce 95-93. Decydujące spotkanie w sobotę na Wybrzeżu. Pierwszym finalistą już w poniedziałek została Legia Warszawa, jej zawodnicy od kilku dni w bezcennej regeneracji. W ostatnich przedstartowych treningach triatlonistki i triatloniści w niedzielę Ironman 70.30 Warsaw. Wszystko zacznie się od zmagań w Zalewie Zegrzyńskim, mówi rzecznik imprezy Maciej Stroiński. Zaczynając od pływania, ono jest dość łatwe i przyjemne, bo pływamy w jeziorze. To po prostu akwen, w którym fala występuje bardzo rzadko, a jeśli występuje, to jest ona bardzo, bardzo niewielka. Trasa rowerowa, bardzo szybka, płaska, a w wielu miejscach szeroka, a nawet bardzo szeroka. I wreszcie trasa biegowa, mega atrakcyjna wizualnie, w historycznym centrum miasta i metą w spektakularnym miejscu, czyli w multimedialnym parku Fontan. Stamtąd nadamy niedzielną trzecią stronę medalu. Trójka jest patronem medialnym Ironman 70.30 Warsaw. Przed południem deszcz i burze na północy kraju, po południu i wieczorem może też popadać na południu. Szukam na mapie miejsca, w którym może dziś nie padać. Kto dziś uniknie deszczu? Być może Legnica, ale to tak o włos, o ile prognozy się sprawdzą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Rygulska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Ja zostawiam mikrofon, ale zobowiązuję się do słuchania dalej Justyny Grabarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof dzień wychodzi dobry. Z plecakiem, tak, i nawet go słychać. Słychać go. Tam masz prezenty jakieś dla dzieci? To na grudzień. Jakby co nie pada, to też w Warszawie teraz. W tej chwili? No tak, tak. To ale jest, myślę, istotna informacja. Nie wiemy, co się wydarzy dalej. Dobrego dnia. No to mówimy dzień dobry w składzie Anna Rygulska, Zuzanna Ulbińska i Justyna Grabarz. A to jest grupa Foster the People. Thank you. Do bujania się, do śpiewania w samochodzie. Idealnie na poranek. Pumped Up Kicks to oczywiście grupa Foster the People. Dzień dobry. To już czwartek, drodzy państwo. Za moment piątek, a potem piękny czerwcowy weekend. Tak więc wszystko jest na dobrej drodze. My w składzie Anna Regulska, Zuzanna Olbińska i Justyna Grabarz będziemy z państwem do południa w audycji Dobrego Dnia, w której staramy się zapewnić państwu miłe towarzystwo. Mamy też zaproszenia na trójkowe wydarzenia. Żeby je zdobyć, trzeba nas słuchać, rzecz jasna. Przed nami także tematy filmowe, muzyczne, sportowe, książkowe, a także historia jednej z pierwszych masażystek. Takie rzeczy przed nami. Mamy też piosenkę dnia, owszem, kobiece trio, tak jak ekipa pracująca dziś przy tej audycji, zespół Haim i Take Me Back. Couldn't get it up, and I remember it. Take me back.

ale inflacja zaskakuje pozytywnie kolejny miesiąc. No, na szczęście tak. I jeszcze nasza sytuacja wewnętrzna, no bo jakby przedwyborcza gorączka z obietnicami i teraz pytanie, co będzie realizowane z tych obietnic, a co nie. Wiele z nich może mieć poważne skutki budżetowe, bo to jak z jednej strony, no prawdopodobnie będzie oczekiwanie od nowo wybranego prezydenta, że pewne projekty będzie chciał zgłaszać. Z drugiej, no rządząca koalicja też jednak swoje obietnice będzie chciała składać i je realizować, aby w trosce już o swoje przyszłe wybory. To wszystko niestety może się odbić na sytuacji budżetowej. Dlatego ja się nie dziwię, że jeszcze chwilkę pewnie Rada poczeka i będzie się przyglądała. Czasami poprzyglądać się i poczekać to nie jest takie złe. Wait and see, tak to się w fachowym języku mówi na taką reakcję Rady Polityki Pieniężnej. Chyba tak jak spoglądałem na różnych analityków, co oni tam prognozują teraz, to 50 punktów bazowych do końca roku to jest taka podstawowa w tym momencie, takie podstawowe założenie, chociaż są i odważni, którzy mówią, że jeszcze i o cały punkt procentowy pójdzie w dół Rada, czyli byśmy mieli tą główną stopę, na którą patrzymy, jak chodzi o kredyty, czy oprocentowanie lokat, no koło czwórki, no to już byłoby konkretnie. No wszyscy by się ucieszyli, żeby mieć tańsze kredyty, prawda? To, cóż tu dodać jeszcze? Na pewno. Ale to jak, tak jak mówię, no sytuacja na świecie jest mocno niepewna i no, są takie oczekiwania, owszem, ale pewności, no trudno, żebyśmy tu wyróżyli trochę z To ja tylko dodam, że może więcej pewności zyskamy po godzinie 15. Wtedy prezes Adam Glapiński jak zwykle zabierze głos i pewnie powie nie tylko o tej od ostatniej decyzji dotyczącej stóp, ale też i o tych przyszłych. Przyspiesza fala bankructw na świecie, chociaż polskie firmy trzymają się znacznie lepiej. O sprawie pisze dzisiaj Rzeczpospolita. O 13% więcej upadło firm w ubiegłym roku niż w 2013. To na świecie, a w Polsce okazuje się, że o 5% więcej, więc różnica jest spora. No to dlaczego takie pozytywnie odstajemy jednak od tej statystyki? No, a z drugiej strony, no pozytywnie, ale też i u nas te upadłości firm są. Jakbyśmy tak po prostu podeszli do hasła, że wzmaga fala bankructw na świecie, to można by się złapać za głowę rany boskie, czyli mamy jakiś światowy kryzys. No może jakoś tak zupełnie różowo w światowej gospodarce nie jest, ale jak się przyjrzeć jakby przyczynom, które tutaj autorzy raportu cytowanego w naszym dzienniku wskazują, chodzi o szybko zmieniające się warunki gospodarcze, szybko zmieniający się świat. Chodzi o to, że wiele firm założonych jakiś czas temu, choćby rok temu, nie wytrzymuje tego. Bardzo często są to kwestie nowoczesnych technologii, gdzie na przykład sztuczna inteligencja zjada rynek usług informatycznych. Bo wiele rzeczy, które mógł informatyk wykonać za pomocą palców na klawiaturze oraz oczywiście własnego, prawdziwego umysłu, to ten sztuczny umysł już wykonuje, prawda? W tym raporcie jeszcze wskazujemy na rozmaite inne uwarunkowania. No, tam największy odsetek bankructw miała Ukraina, no ale wiadomo, że to jest kraj, który prowadzi wojnę. To tam jest bardzo niestabilne otoczenie gospodarcze. Z drugiej w Grecji takiej liczba bankructw spadła. No ale tam to fala kryzysowa się przetoczyła już jakiś czas temu. Kto miał zbankrutować, to i zbankrutował. I to jeszcze, co pan wspomniał, tutaj ten wskaźnik dla Polski jest taki optymistyczny, wskazujący, że jednak, no albo mamy jednak w miarę sytuację dobrą, gospodarczą, albo po prostu może nasze firmy są po prostu bardziej zwinne, jak to się mówi, potrafią się... Za przeproszeniem agile'owe. ...warunków dostosować. Elastyczne, powiedzmy. No, tak było też w czasie pandemii. Za to nasze firmy chwaliliśmy, bo to jedno, że dostawały ogromną pomoc od rządu, ale druga sprawa była taka, że faktycznie no, potrafiły przestawić całe łańcuchy dostaw, sposoby produkowania rzeczy, tak jak wtedy no, wymagały warunki. No na pewno, tylko że tak jak widać, na świecie nie wszędzie tak dobrze było. Ach, jak w Polsce. Słowo teraz o tym, co tam na świecie, bo w Bułgarii z początkiem nowego roku prawdopodobnie będzie wejście do strefy euro. W tej sprawie dopiero co zielone światło dała Komisja Europejska. Sprawa dzieli tamtejsze społeczeństwo. Wczoraj doszło do protestów, nawet przepychanek w parlamencie. Z różnych sondaży wynika, że stosunek zwolenników do przeciwników jest 40-60, inne mówią o 50-50. No i wątpliwości mają też ekonomiści. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Marek Zuber. No jednak uznawaliśmy, biorąc pod uwagę kryzys strefy euro przede wszystkim, że obok tych kryteriów nominalnych, które Bułgaria spełnia, związanych choćby z poziomem długu, deficytu sektora finansów publicznych, stóp procentowych, inflacji, jest jeszcze kwestia kryteriów realnych, czyli na przykład dochodu na mieszkańca, który jednak jest znacznie, znacznie poniżej choćby tego, co mamy w Polsce. No właśnie, czy taki kraj, jednak jak na dorobku, jak Bułgaria, no, powinien dołączać do strefy euro z bogatymi krajami, mieć taką samą stopę procentową, którą będzie im ustalał Europejski Bank Centralny, co na ten temat Paweł Rochowicz uważa? I nie tracić na przykład na różnicach kursowych w codziennej wymianie handlowej, a one się mogą zdarzyć, tak. I mieć możliwość zaciągania kredytów w tej samej walucie, w której się zarabia, czyli w euro, bardziej stabilnej, bardziej na świecie rozważanej. Panie redaktorze, proste postawienie znaku równości, że euro równa się drożyzna na wakacje, to jest takie, powiedzmy, mocno niepełne. Euro daje wiele korzyści, nawet krajom uboższym, nieprzypadkowo kraje bałtyckie, Słowacja na przykład, też kraje euro wprowadziły i tak wcale źle na tym nie wyszły. U nas niestety w Polsce zahamowano dyskusję na temat euro ze względów populistycznych i bardzo dobrze, że także na antenie Polskiego Radia od czasu do czasu ta dyskusja powraca, ale stanowczo zbyt rzadko. A tak już z przymrużeniem oka będą droższe wakacje w Bułgarii? No bo wymiana kursowa akurat dla nas będzie mniej korzystna raczej. A skąd pan wie? No to patrzę na kurs euro, ile kosztuje, a ile bułgarska waluta. To wszystko, ale nie, no po cenach nominalnych to nie ma co. No nie róbmy populizmu na tej antenie. No nie, to wcale nie znaczy, że będzie od razu drożej. Tak zwany efekt bagietki, tak rozsławiony kiedyś, to jednak był później pilnowany, żeby do tego nie dochodziło, więc aż tak, takiej straszliwej tragedii to nie będzie. Powiedział Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej. Dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Marcin Giłowicz, dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz Paulina Przybysz i Drewno. Drewno, tak jest, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu. Pytasz mnie o moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic, co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź. Thank you.

taka mała wycieczka w czasie związana z pewną rocznicą, bo tak się składa, że album Deep Purple in Rock, z którego pochodzi ten utwór, ale także na przykład kultowe Child in Time ukazał się dokładnie 5 czerwca. I to 55 lat temu, więc w zasadzie rocznica okrągła. Jestem ciekawa, który z albumów Deep Purple należy do Państwa ulubionych. Jakby co? Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Ten adres zawsze czeka na wiadomości. A my teraz posłuchamy duetu, który 20 czerwca zagra w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który od 19 do 22 czerwca. No i my jako trójka również tam będziemy. Już zachęcam Państwa do słuchania audycji specjalnych, a my teraz słuchamy Crack Rock, czyli Latarnik i Anthony Mills. Takie piękne muzyczne połączenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.